الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمة عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 10 مرتبہ صبح ہو اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ کو اس نام سے ذکر کرنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی کہ قصیدہ بردہ کو بردہ کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ذکر کرنے سے پہلے آئیے قصیدہ بردہ شریف کے دو اشعار ہم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم۔ امن صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کو لکھے گئے تقریباً 800 سال ہونے والے، تو اس طویل عرصے میں قصیدہ بردہ شریف کی متعدد شروحات علماء کرام نے تحریر فرمائی۔ ان شروحات میں اس قصیدہ مبارک کو بردہ کہنے کی جو وجوہات ذکر کی گئیں، تو ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بردہ دھاری دار کپڑے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس قصیدہ مبارک میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی نے مختلف مضامین کی آرائش کی ہے، کہیں آپ نے باد صبا سے خطاب کیا ہے، کہیں اظہار شوق و ذوق، کہیں غم و ہجر کی داستان، کہیں تنہائی کا شکوہ، کہیں نفس امارہ پر عتاب، کہیں مدعی اور مدعا علیہ کے سوال و جواب، کہیں اعتراف قصور، کہیں عذر خواہی، کہیں نفس کے مکروں سے ڈرانا، کہیں عوام و قارئین کو وعظ سنانا، کہیں دربار رسالت میں استغاثہ پیش کرنا، کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استشفاء یعنی شفاعت کی بھیک مانگنا، کہیں پر مدحت، کہیں شرح کمالات ذات، کہیں اظہار معجزات، کہیں فضیلت صحابہ، کسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا تذکرہ، اور کہیں پر وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر۔ تو گویا یہ مختلف مضامین عشق و محبت کے کپڑے پر خط کی طرح ہے، یعنی وہ منقش اور خوبصورت لکیریں ہیں جن کو عشق و محبت رسول کے کپڑے پر کھینچا گیا ہے۔ تو اسی بنا پر اس قصیدہ مبارک کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ تو قصیدہ بردہ کہنے کی پہلی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ بردہ دھاری دار کپڑے کو کہتے ہیں جس پر مختلف قسم کی لکیریں کھینچی گئی۔ تو چونکہ اس قصیدے میں مختلف مضامین کو صاحب قصیدہ نے بیان فرمایا ہے، تو اسی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہنے کی یہ ہے کہ بردہ تن اسم ہے، ایسا اسم کے جس سے ٹھنڈک حاصل کی جائے، اور اس کا ماخذ بردن ہے۔ تو چونکہ اس قصیدہ مبارکہ کے الفاظ حشو و زوائد سے محفوظ ہیں اور لوازمات شاعری سے مزین ہیں، اور قصیدہ بردہ پڑھنے والے کو قلب میں برودت یعنی ٹھنڈک اور صفائی حاصل ہوتی ہے، تو گویا قصیدہ بردہ وہ محبت بھری ٹھنڈک ہے کہ جو عاشق رسول کے سینے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اسی بنا پہ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تیسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قصیدہ بردہ اس میں لفظ بردہ بردن سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ترویح اور تنفیس اور ملائمت بالخیر ہے، جیسے عرف عرب میں کہا جاتا ہے بارا دا امرنا، یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ صلح و صفائی ہو گئی۔ تو چونکہ اس قصیدہ مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جو پڑھنے والے کے قلب کو اور روح کو صاف کر دیتا ہے، اور یہ قصیدہ مبارکہ حصول صفائے روح اور سبب راحت قلب قاری ہے، اسی لیے اس کو بردہ کہا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ کو بردہ کہنے کی چوتھی وجہ ذکر کرتے ہوئے شارحین یہ کہتے ہیں قیلہ القا علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بردتہ المبارکہ فی النوم عند سماء القصیدہ فعوفی لساعت، کہا جاتا ہے کہ جب یہ قصیدہ خواب میں سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برد یمانی یعنی یمنی چادر سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی پر ڈالی، تو فی الفور حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کو فالج کے مرض سے صحت کاملہ حاصل ہو گئی۔ تو چونکہ اس صحت یابی کا ایک سبب شارحین کے نزدیک اس برد یمانی کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے امام بصیری پر ڈالا جانا ہے، تو اسی وجہ سے اس قصیدہ مبارک کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ کو بردہ کہنے کی ایک وجہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح شیخ زادہ میں ہے. ثم قصۃ وصول البردہ من الحضرت لسیلۃ مشہورہ وحکایۃ ما شہد من آثار برکاتہا فی الکتب مستورہ واشتہار شأنہا العجیب عند جماہیر الانام فی وصفہا وإطالۃ الکلام. یعنی قصیدہ بردہ میں جو لفظ بردہ استعمال کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قصہ برد یمانی عطا ہونے کا دربار رسالت سے مشہور و معروف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت نوم، حضرت امام بصیری بحالت نوم تھے، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں تھے، تو ان کو اس حالت میں اپنی برد یمانی عطا فرمائی، اور جس وقت ان کی آنکھ کھلی تو وہ برد یمانی ان کے پاس موجود تھی. اور یہ واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ اس کے فضائل زیادہ بیان کرنے سے اسی عمل نے اس کو مستغنی کر دیا اور اطالت کلام سے بچا لیا. تو قصیدہ بردہ شریف کو بردہ کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ قصہ اس قدر مشہور ہوا کہ اس کے فضائل زیادہ بیان کرنے سے اس شہرت نے اس کو مستغنی کر دیا اور اطالت کلام سے اس کو بچا لیا، اس لیے اس کو بردہ کہا جاتا ہے. اور اس کی چھٹی وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہوئے عطر الوردہ میں سعد الدین فاروقی کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں یہ تحریر ہے کہ فرعا فی المنام قائلا له امدی الى الصاحب بہاء الدین وخذ منہ البردہ واجعلها على عینیک. کہ حضرت سیدنا سعد الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ نے، جو کہ بہاء الدین رحمت اللہ علیہ وزیر کے کاتب تھے، ان کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہوئی اور خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں آنکھیں زائل نہ ہو جائیں اور بینائی جاتی نہ رہے، تو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی نیک بندے کا، کسی ولی کا ان کو دیدار ہوا، اور اس خواب میں آنے والے نے ان کو کہا کہ بہاء الدین کے پاس جاؤ اور ان سے بردہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ، ابھی صحتیاب ہو جاؤ گے. چنانچہ فجاء الى الصاحب وقص علیہ ما رہا. تو یہ حضرت سعد الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت بہاء الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا ان کے سامنے ذکر کیا. فقال ما عندي شيء يقال له البردہ. تو حضرت سیدنا بہاء الدین انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی شے نہیں جسے بردہ کہا جاتا ہے. انما عندي مديح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نستشفی بها. البتہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی نعت مقبول ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی سے بیماریوں سے شفا طلب کرتے ہیں. فاخرجہ ووضعها على عينيه وقرا وهو جالس فشفاه الله تعالى من الرمد لوقته. چنانچہ بہاء الدین جو ہیں انہوں نے وہ قصیدہ جو تحریری صورت میں ان کے پاس موجود تھا اس کو نکال کر سعد الدین فاروقی کی آنکھوں سے لگایا اور ان کو پڑھ کر سنایا، تو اسی وقت اس قصیدہ مبارکہ کے آنکھوں سے لگنے اور پڑھ کر سنائے جانے کی برکت سے اس بیمار کو صحت کلی عطا ہو گئے. تو اس واقعے سے یہ امر ثابت ہے کہ اس قصیدہ مبارکہ کا نام بردہ تو عالم اروا میں اولیاء اللہ اور کاملین کے اندر بھی مشہور تھا. یہی وجہ ہے کہ سعد الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کسی فوت شدہ ولی اللہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم بہاء الدین کے پاس چلے جاؤ وخذ منہ البردہ اور ان سے بردہ لو اور اس کو اپنی آنکھوں پر لگاؤ، تمہیں صحت مل جائے گی. تو گویا اولیاء کاملین کے درمیان عالم ارواح میں، عالم برزخ میں اس قصیدہ مبارکہ کا یہ نام مشہور تھا. لیکن بہاو الدین وزیر کو اس کا علم اس سے زیادہ نہ تھا کہ وہ اس قصیدے کو نعت شریف جانتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدحت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشعار پیش کرنے پر بارگاہ رسالت سے بردن یعنی چادر مبارک لینے والے تنہا امام بصیری نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بارگاہ رسالت سے قصیدہ بانت سعاد یہ پیش کرنے کی بدولت چادر مبارک عطا کی گئی۔ اور یہ برد یمانی جو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئی، عطا کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنا یہ شعرا آفاق قصیدہ پیش کیا تھا۔ تو یہ چادر مبارک ایک مدت تک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں تبرک بنی رہی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر مبارک کو 10,000 درہم دے کر لینا چاہا، مگر حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے عطائے سرکار کے بدلے دراہم و دانانیر کو پسند نہیں کیا۔ آخر کار حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کے ورثاء سے ان کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 درہم دے کر اس برد مبارک کو لے لیا، اور عہد اموی کے ختم ہونے کے بعد اسلامی سلطنت کی باغ ڈور عباسی خاندان کے ہاتھ میں آئی تو خاندان عباسیہ میں بھی یہی چادر مبارک، یہی برد یمانی جو قصیدہ مبارک پیش کیے جانے پر حضرت کعب بن زہیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، تو یہی چادر مبارک تبرک بنی رہی۔ اور جس وقت عباسی خاندان میں سے کسی خلیفہ کی تاج پوشی کی جاتی، نیا خلیفہ منتخب ہوتا، تو اس کے شانوں پر یہی چادر مبارک بطور تبرک ڈالی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ نسلن بعد نسلن چلتا رہا حتیٰ کہ فتنہ تاتار میں یہ چادر مبارک مفقود ہو گئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قصیدہ پڑھے جانے پر دربار رسالت سے اگر حضرت کعب بن زہیر کو رداء مبارک عطا ہوئی ہے تو حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کو برد یمانی عطا کی گئی ہے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس قصیدے کے 3 نام مشہور ہیں، ایک نام بردہ ہے، اور اس بردہ کی وجہ تسمیہ میں کچھ وجوہات ذکر کی گئیں۔ لفظ بردہ فولتن کے وزن پر ہے، اور بردتن کا مطلب وہ شے کہ جس کو ریتی سے چمکایا جائے، تو لغت میں بردن ریتی سے رگڑنے کو اور مبردن ریتی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ قصیدہ مبارکہ زائد عبارتوں سے اور حشو سے اور تاکید سے پاک و صاف ہے اور فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے، تو اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ یا بردن پمانا خنکی، راحت و آرام سے مشتق ہے، لفظ بردن بردن سے مشتق ہے، چونکہ اس قصیدے کے پڑھنے اور سننے سے پڑھنے والے کے دل کو راحت آرام اور ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ بردہ کہنے کی یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قصیدہ مبارک کے لکھنے والے کو اس قصیدے کے لکھنے کے سلے میں بحالت خواب وہ چادر مبارک عطا فرمائی تھی جس کو برد یمانی کہا جاتا ہے، اور اسی برد یمانی کی مناسبت سے اس قصیدہ مبارک کو بردہ کہا جاتا ہے۔ اور اس قصیدے کے دوسرے نام میں قول یہ ہے کہ اس کا نام برعتن ہے، چونکہ اس کے لکھنے والے کو اس کے پڑھنے کی برکت سے مرض فالج سے براعت یعنی شفا حاصل ہو گئی۔ تو اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ برآ کہا جاتا ہے۔ تو برآت ان کا مطلب براعت، اور تیسرا نام اس قصیدہ بردا کا بردیتن۔ تو یہ برد ان سے مشتق ہے، برد ان کی طرح منسوب ہے۔ تو بعض شارحین کا خیال ہے اس کا نام قصیدہ بردیہ ہے، تو یہ بردن یعنی چادر کی طرف منسوب ہے۔ اور بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ بردن اس چادر کو کہتے ہیں جس میں مختلف رنگ کی دھاریاں ہوں، کوئی دھاری سرخ ہو، کوئی سفید ہو، کوئی زرد ہو، کوئی سبز ہو، کوئی سیاہ ہو۔ تو چونکہ اس قصیدہ مبارک میں مختلف مضامین ہیں، مثلا اس میں عشق کا تذکرہ ہے، عشق رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہیں پر اپنے جرموں اور گناہوں کا اعتراف کیا گیا ہے کہ میرے توشے میں نوافل کی کثرت نہیں، کہیں پر آیات قرآنی کی برکات کا بیان ہے، کہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور معجزات کا تذکرہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کی شجاعت کی مدحا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردیہ کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی جو وجوہات تسمیہ ذکر کی گئیں، تو ان وجوہات سے ایک مدنی پھول ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ چادر مبارک کا استعمال کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی چادر کا استعمال کرنا نصیب ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر پر چادر اوڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ فتاوی رضویہ جدید جلد 7 صفحہ 299 پر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ اللہ تعالی اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امام میں اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب نماز میں چادر اوڑے تو سر سے اوڑے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید رکھے۔ ظلمات مفسدی کی تاریکیاں چھٹیں گی، ظلمات مفسدی کی تاریکیاں چھٹیں گی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی شرحہ فتح الباری جلد 8 صفحہ 200 پر یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اور ان کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبات المدینہ کے مطبوع رسالے چادر کے مدنی پھول صفحہ 9 پر تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور ساقی کوثر شہنشاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر مبارک سر پر چادر اوڑ کر رکھتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک نمبر 2629 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز سر اقدس پر چادر اوڑے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس سے چادر شریف اوڑھی تھی اور اس وقت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناقہ یعنی اونٹنی پر سوار تھے۔ مجھے پہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے امامہ شریف کے اوپر چادر اوڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ صحیح بخاری جلد چہارم صفحہ 52 کے حوالے سے چادر کے مدنی پھول صفحہ 10 پر یہ حدیث پاک منقول ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم گھروں میں دوپہر کے وقت گرمی میں بیٹھے تھے، کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے سر اقدس ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ مجھے داہوسیوں کو بشرا ہو، آسیوں کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حفاظت نشان ہے کہ دن کے وقت چادر سے سر کو ڈھانپنا حفاظت اور رات کے وقت ڈھانپنا زینت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ چادر کا اوڑھنا عربوں کا لباس اور سر کا ڈھانپنا ایمان کا لباس ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں ایک ماہ تک گوشہ نشین رہا، جب میں نے عرصہ پورا کر لیا تو اس سے نیچے اترا تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوا، میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، میں نے کہا کہ مجھے بالا پوش یعنی کمبل اڑھاؤ، انہوں نے اڑھا دیا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا المدثر، ترجمہ کنز ایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے، فرقت میرے والو میٹھے میٹھے اور پیارے سامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، چادر مبارک کا استعمال کرنا صحابہ کرام علیہ مریدوان کی بھی سنت ہے، چنانچہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 62 حدیث پاک نمبر 119 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اسی حدیث پاک کو دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے چادر کے مدنی پھول صفحہ 15 پہ نقل کیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے احادیث مبارکہ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت پیکر عظمت مخزن علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے چادر پھیلا دی تو سلطان کونین شہنشاہ ثقلین صاحب قعبہ قوسین رحمت دارین تاجدار حرمین نانا حسنین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک سے اس چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو. میں نے ایسا ہی کیا تو اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں بھولی. اس حدیث پاک سے یہ مدنی پھول تو حاصل ہو ہی رہا ہے کہ چادر کا استعمال کرنا صحابہ کرام علیہ مریدوان کی سنت ہے، اور سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر کا استعمال فرماتے تھے. اور اس چادر کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈالا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یادداشت کی خیرات عطا فرما دی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی، ان کا خزانہ بھرا ہوا ہے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو ان کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور یہ جس کو چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں اللہ کے فضل و کرم سے عطا فرما سکتی. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جو احادیث ابھی ذکر کی گئی ان سے برکات حاصل کرتے ہوئے نیت کر لینی چاہیے کہ انشاء اللہ عزوجل ہم بھی چادر کا استعمال کریں گے. چنانچہ صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 5818 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہماری طرف ایک پیوند دار چادر اور ایک تہبد نکالا اور کہا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وصال فرمایا. رحمت برس رہی ہے ہر آنے عائشہ سے، رحمت برس رہی ہے ہر آنے عائشہ سے، حاصل ہے کسی کی چادر ہے کسی چادر، نبی کی چادر حاصل ہے کسی چادر، نبی کی چادر. اس حدیث مبارک سے ظاہر ہوا کہ نبی حاشر طیب و طاہر باطن و ظاہر صابر و شاکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کے ساتھ دنیاوی حیات ظاہری بسر فرمائی اور سفر آخرت بھی سادہ ترین لباس میں اختیار فرمایا. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس چادر کے طفیل ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رحمت برسنے کا اس شعر میں تذکرہ ہم نے سنا، تو وہ چادر مبارک پیوندار تھی. تو نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ ہم چادر کا استعمال کریں گے، اگر پھٹ گئی تو انشاءاللہ پیوند لگا کر پیوند لگانے والی سنت پر بھی عمل کریں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول میں چادر اوڑھنے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے، اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملتا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے کہ جس کی برکت سے فرائض و واجبات تو ہیں ہی، الحمدللہ عزوجل مستحبات و نوافل تک پر بھی عمل کا ذہن ملتا ہے. کیونکہ جو مستحبات کا عادی ہو، جو سنن غیر مؤکدہ کو بھی ترک نہ کرے، تو یہ چیز باعث قیاس ہے کہ وہ فرائض و واجبات کو چھوڑ دے. تو یقیناً جو مستحبات کا عامل ہوگا انشاءاللہ عزوجل بدرجہ اولا وہ فرائض و واجبات کا عامل کامل ہوگا. تو اے کاش کہ ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول مل جائے کہ جس کی برکت سے امامہ باندھنے کا، زلفیں رکھنے کا، داڑھی رکھنے کا، چادر اوڑھنے کا ذہن ملتا ہے. اور الحمدللہ عزوجل ہمارے معاشرے کے لاکھوں لاکھ افراد دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول کی برکت سے سنتوں کے عامل کامل بن گئے، سچے عاشق کے رسول بن گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل کامل بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.